قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا من رقم عشر تامر اتا كله ان سريب باب فقدر قدر جاريه في حقيقه السيف قسم الله ہو جائے گا جذبات کہاں سے آئے چلیے رسم رادت عائشہ جارا کے خلاف کی ہے ذرہ کے خلاف نہیں کی ہے مادہ ضرور پایا جاتا ہے چلیے خیر ہے تم نیو خیر عالم ضرور ہے پہلی روایت میں ہے تو میں نے معلوم نہیں کوئی بنا کی غسان کے ہم اس زیادہ سے زیادہ جان جاتی حضور کے خلاف کے دینے سے انسان کے ایمان خطرے میں پڑ جاتا چلے یہاں پر وائد ہوا اللہ علیہ وسلم نے صاحب لیکن پہلے آ چکا ہے تو ظلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب حاشیے کے نسخے میں امام بخاری نے اعتزلہ کو اصح قرار دیا ہے یہی وہ چیز ہے جس کی طرف میں نے پہلے دل گول نے اشارہ کیا چلیے ناراضگی کی وجہ سے صحابہ خائف تھے اس لیے مسلم رکھے چلیے حضرت عمر کے اس قرآن کو غلام ذکر کیا آپ نے سکے لیکن اس کے بعد پھر کے لگے چلے ہزار مالوں سے رات کسرا مدوں گال تو مجمون کے معنی ہوگا اور مار کثرت رنگ کی گمان اور مرمون گمان یعنی میں نے نیچے کرائی وہاں سے معلوم ہوتا اور رجسٹر کے چلیے اس کی تصریح لے سکے بناوٹ ویسے یہ کیا چیز ہے یہ کیا کرا تھا ویسے میں ہوں جیسے کم اللہ بات کہتے ہیں اللہ برہم کے لیے تھا صحیح ہے یہ تعجب کے لیے تھا اور یہی نام بخاری اس کو سمجھا ہے اور اس پر تقدیر میں تعجب کا ترجمان کا میں نے کیا بات سے حضور کو پہلے سننا حضور ہم پہلے روکن پر غالب تھے مجھے نہ آئے تو یہاں معاملہ برعکس تھا انصار کی عورتوں پر غالب ہوتی ہیں اب کمر نے دوسری بات پیش کی یا رسول اللہ نے عائشہ سے کہا دیکھنا عائشہ کے لیے سن کرنا وہ تو حضور کو زیادہ تم سے محبوب ہے اس پر یہ تبسم کرنا ہے بسما کل بسر نگاہ کو لوٹا ہے یعنی جہاں جا کے نگاہ روک سے نہیں تین خیال آتی چلیے حدیث کیا چیز اس کو کھول دیا بعض روایات میں تو قصہ اصل والی ہوا یہ پہلے آ بھی چکا دیوار نے اپنے اوپر اصل کی تحریم کر لی اور فرما دی اپنے کسی سے نہیں کرنا بعض روایات میں نام لے کر اس کو کیا رضی اللہ عنہ کا قصہ آیا آپ نے ان سے وتی کر لی ہر اس پرسہ کو ہم آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو اپنے اوپر حرام کر دیا ترجیح میں یہ اختلاف ہے بعض اس کو راجی خراج دے اس بات کو برا دے اس کو ہم پہلے بیان کر امام بخاری فرماتے ہیں عورت کو اگر مت روزہ رکھنا بخاری کی موجودگی اس کی اجازت لے کے روزہ رکھے بلا اجازت کے روزہ رکھنا جمہور علماء کی تھی حرام بادشاہتیہ اور محلب مقروح ہے امام نووی نے اول قول سے اقرار دیا تو تو کی ترجمہ میں اس لیے تفصیل فرمائی کہ پر ان کی اجازت کے لیے ضرورت ہے اگر اور اپنے خاوند کے بستر کے بجائے الگ بستر پر سوئے خاوند کی مرضی نہیں ہے تو حدیث کی اس کو لعنت کرتی ہیں سر بھی کرتی اور جواب اس سر کو حدیث کے اعتماد پر عرض فرما دیا دلا سننا بیماری ہوئی اور کوئی اسی لیے حدیث میں ہزار رضی اللہ سے قانون کے گھر میں کسی کو آنے کی اجازت مجھے قانون اجازت نہیں دے انکیا اس میں تین اقوال ایک قول یہ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی دوسرا قول یہ ہے کہ دخول سے تو منع نہیں کیا جائے گا ہاں قرار اور تکمیل کلام ممنوع ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ والدین ایک ہفتے میں آ بھی سکتے ہیں اور یہ ان کو جا بھی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ محارم کا حکم ایک سال کا ہے یہ ایک سال میں ان کو جا سکتی ہے اور وہ اس کو بنا سکتے ہیں. یہی ان کی اثر سبھی بول مالکی کال میں کہتی والدین اور اسی طرح سے دوسرے خاندان سے کوئی لڑکا ہو تو وہ آ سکتا ہے. اور دوسرا قول یہ ہے فرماتے ہیں ماں اپنے بچوں کی زیارت کے لیے اتفاق ہم کچھ بھی مل جا سکتے ہیں. انالا فرماتے ہیں خارن نکلنے سے روک سکتا ہے والدین کی زیارت ہو یا عیادت ہو یا نادا ہو. ہاں اگر مہار میں بیمار ہو تو خالی کے لیے مستحل ہو کہ وہ جانے کی اجازت دے دے. شروع کہتا کر دیا میں دینا فرمانی اصیل ضرور یعنی پالن کی شکری کی مذمت اور اس کے ضرور کو بیان چاہیے. پالن کو اصیل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ معاشرہ کرتا ہے وہ گزارتا ہے. مشکل قلم ہرا بھلا کیسے پڑے گا یار ملوم کے پالن ہی نہیں سکے گا ان مشکلات کے ساتھ ہیں. کئی بار آئی ہوں چاہے کہیں بار ہوگا ہی بدل خلق میں آ چکی ہے تقریب آ چکی ہے تو پھر کام تھوڑا سا بیان کریں گے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتا دیا تنظیم کے مقابل کے حقوق کی تو ہم اس کا علم کے باب سے مقابل کے ذمہ عورت کے حقوق ہیں آدمی دینی عبادت نہیں کرتی اس کے حقوق کو نہ ادا کر پائے نہ اس کو نہ موقع دے سکے نہ اس کے خانے جذباتی حقوق کو پورا کر سکے. آیا اگر کوئی اپنی بیوی سے جمع آیا بیوی سے جمع کرنا کیسا نہ مالک نہ مطلب واجب ہے بلا ضرورت کوئی اگر ہوتا مالکیت ہے ان تفریح کر دی جائے شافعیت کا مشہور قول یہ ہے کہ جمع واجب اور ایک قول نواجب حنفیہ فرماتی ہے شادی کے بعد ایک مرتبہ تو قضاءً واجب اور اس کے بعد کے عمل واجب ہوتی ہے کوئی تحدید تقدیر نہیں ہے ہوتا انابلہ نے تصریف فرمائی کہ چار ماہ تک سے زائد تاخیر نہ کرے مہمان کسی کو لے لیا اور کہتے ہیں مدت ایلا تک تاخیر نہ ہونا ہونے پاؤ. میں نے بہت غور کیا ہے مہمانوں خاموشی سے علامہ موفق مقدانہ نام دنیا کی بحث کو لے لیتی اور نام نہیں لیتی ایسے ظاہر کرتی جیسے اپنی جیل میں سے نکال کر یہ علامہ مہمان کیا ہے ایک جگہ ابن قیم کی بات لی تیرنے کا کارے بھی تھی کار بہادر پاس بس اتنا کر کے چپ کر پتا کیسے چلے مزاولت کرتا ہے کسی چیز کی تو حدث ہوتا ہے اس کو پتا چلتا ہے یہ فلم کی بات ہوگی ایک جگہ ان مہمان تقریب کر رہے تھے میں بھی پہنچ گیا مجلس میں دل میں آیا یہ آپ کا مطالعہ نہیں ہے یہ آپ اور جگہ سے کہہ رہے ہیں بس لوگ ہنستے تھے میں نے کہا یہ علامہ زیلعی سے نقل کر رہے ہیں اور لوگ ہنستے تھے واقعی تو ساری بات زیلعی کی میں نے کہا ابن حمام جب بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو زیلعی سے لے کے کرتا ہے ایک دو جگہ شہاب موسیری سے لیا ہے اور ایک آدھ جگہ کہیں اور سے لے لیا اور چپکا ہو گیا بتایا لوگ مان گئے کیا تو کہاں تقریر کر رہے تھے یہ مہمان اپنی کتاب میں کر رہے تھے میں نے کتاب کھول کر کے دیکھا ان کی تقریر سنی میں نے دل کے کان سے سنی کہ حدث کر بالکل بچوں حدث ہوتا رہتا لیکن میرا اندر سکون ہے مطمئن نہیں ہوتا یہ ابن عمان کا مطالعہ نہیں یہ تو کسی اور کا ہے اپنی اور سے ایک خدا چلیے کہ بات کیا آپ کو یہ پتا کیسے چلا؟ نہیں بتائیں گے ہر بات تھوڑے بتائی جائے گی. انہوں ذہین آدمی ہیں، کتابیں ان کے پاس کم ہیں، اس لیے بس اپنی ذہانت استعمال کر لیتے ہیں اور دوسروں کی باتیں لے کے اپنے ہی ڈھونڈتے ہیں. جب وہ کہیں نہیں ملتی تو کہتی میری گائے ایسا ان کی ہوتی ہی گارنٹیڈ بات ہے. چلیے قال ابو جنید بن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا العوزاء قال حدثني يحيى بن مسلم قال تسمين بس اتنی تاریخ کی. یقرر الکلام القول تقریرا حسنا، میں اتنا تو نہیں کہتا ہوں، تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں. ذہین آدمی اصول سے خاصی مناسبت ہوتی ہیں، بحث کو بھی اپنے انسان چیز آئی تھی. میں سوچا بتا دوں، سوچا تم ظاہروں کو حدیثوں کو مخاطب کا پل کیوں؟ یہ گئے ولی عراقی کے درس میں شرکت کریں گے تو ولی عراقی نے کہہ دیا بولنے کی اجازت نہیں. وجہ یہ ہے کہ بحث آدمی تھے، الجھا دے تو مسئلہ مشکل ہو جاتا. انہوں نے کہہ دی جو ٹینگ لگا دی، ٹینگ مارنا جانتی ہے، کبڈی کھیلتے ہوئے لڑکے جب لات لگاتے ہیں اور دوسرا دھڑام سے دیکھتا ہے. ہمارے ایک لڑکا تھا مریل مصطفیٰ نام، بڑے سے بڑا پہلوان کبڈی میں آتا ہے، ٹک ہاتھ مارتا ہے، دھڑام سے دیکھتا ہے. حفیظ اللہ بنگالی کو بڑا زام تھا، لا یاخذ ہوا حدن، اب تکبر میں وہ ادھر پہنچ گیا، گول کے اوپر وہاں کھڑا تھا مصطفیٰ اور میں تو نظارہ بازی والا آدمی تھا. میں جیسی اس نے گیا ایک ہاتھ مارا دھڑام سے ہو گئے حفیظ اللہ تیرا نن دھڑن، اب وہ بھگا. اس کے بعد کبھی نہیں کبڈی میں جاتا. ایک اور ساتھ بہت پہلوان، وہ بھی کہیں گھر پہنچ گئے، اس کو ہی مارا اس نے، وہ بھی ٹھیک لیکن طاقتور تھے، بھاگنے لگے. پھر لڑکوں نے کہا آپ نے زیادتی کر، اب تو گول ختم ہو گئی، اس نے آپ کو گرا دیا، اسے طاقت دکھانی پڑنا. تو انہوں نے کبڈی نہیں کھیلی، وہ کوئی اس کے پاس سے پتنی کیا اس کو ہاتھ آتا تھا، پتلا دبلا مریل ٹکو مارا دھڑا جا. کہ آپ ماشاء اللہ بہت بہاد تھے، ایک ہی مطلب کبڈی کھیلی تھی، اتنی مارا سر خون ہو گیا پتو پتو. اس کے بعد کبھی نہیں کبڈا کبڈی کھیلی. بس جب بچے تھے اپنے دروازے پہ کھیلتے تھے، ابا ہوتے تھے چھوٹے بچوں کو کھلواتے، سامنے اس بھی تاکہ لڑائی نہ کریں تھے بچوں کو، مگر سے ہی کریں گے کریں گے. بس ایک ہی بار گئے تھے بہادری دکھانے کے لیے، میں اکرام نے مارا ٹکر زور سے، بس بچارے نے جان کے تھوڑے مارے، بچارے سب کھیل ختم ہو گئے. پھر سب حکیم کرنے لگے، کیونکہ ہم کہنے لگے تو چکلیٹ تو بہت زیادہ آتا ہے. اچھا چکلیٹ گئے صاحب، پانی وانی کپڑا وپڑا بھگو کے رکھا، بند ہو گیا تم تھوڑی دیر، وہ ایک دم نہیں بند، اندر جانے لگا. اس کے بعد اللہ نہیں کریں سلم تو تبنو ہے، لیکن آپ نے پڑھا تبنو تو میں نے آپ کو یاد دلایا کہ ایک اور بھی ہے تبنو، یہ پڑھ لی. ہاں کوئی بڑا بڑا اس وقت کو یاد نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کو ہوں کر کے رکتا ہے، سانس لیتا ہے، سوچتا ہے کرو میں جو مال ہے وہ خالی پر عورت اس کی ہاتھ بھی مالکا نہیں، اس کو مالکا نے سر کو حق نہیں اللہ بھی نہیں سو چلیے سانس لے لی، آدھا منٹ وقت لگی چلی پڑھنے دو بھائی، پورا کرنے دیں گے مطالعہ ختم ہو جائے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس سے واضح فرما دیا کہ مرد ذمہ دار ہیں اور عورتیں ان کی ماں بہن ہیں، وجہ یہ ہے کہ مرد عورتوں کے اوپر قرض کرتی ہیں، ان کو نان رکھا دیتی ہیں، ان کو سپنا کا انتظام کرتی ہیں، یہاں پر سوال یہ ہے کہ آیت ترجمہ میں اور روایت مذکورہ میں کوئی مناسبت نہیں، اس کا جواب نہیں ہے، پوری آیت کی طرف اشارہ کیا ہے، اسی لیے فرمایا الا قوله ان اللہ کان علیا کبیرا، اور اسی آیت میں واقع ہوا ہے فاعذوهن واهجروهن، اور روایت میں حج کا ذکر ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا اور مشروبہ میں قیام فرمایا، اس لیے حدیث اور آیت مناسبت کی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کی طرف سے نفوذ وغیرہ کا مشاہدہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو بیوی سے اعراض کرنا اور اس کو چھوڑ دینا، مبیت میں الگ ہو جانا جائز ہے، سمجھے؟ ساتھ بڑی ایسے چلا کرنا پڑے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب باب الغسطہ سے بیان فرمایا کہ اگر خاوند بیوی کی طرف سے مشروط اور نافرمانی کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کو اپنی بیوی کا حج جائز ہے، یعنی وہ اس کے ساتھ کر کے مبیت کر سکتا ہے، اب اس ترجمہ کے باب سے یہ بتا دیں گے کہ ترک کہاں ہوگا، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ازواج کا حالات سے ایلا کیا تھا تو غیر بیت میں حج فرما رہا تھا، اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ معاویہ ابن حیدہ قشیری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں تو کرتے ہیں غیر اللہ کا برا اللہ بن بیت سے تو محروا ہو جاؤ، اس سے معلوم ہوا کہ اس کا گھر کے اندر ہی حضر ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے. امام بخاری نے اس کو جواب دے دیا، ولو ولو اصا، یعنی ہر فی غیر بیت کی حدیث معاویہ ابن حیدہ قصیری کی اس حدیث سے ثابت. علامہ ابن منیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے معاویہ ابن حیدہ قصیری کی حدیث داخل، یہ اشارہ فرمایا ہے کہ معاویہ کی حدیث میں جو حصر وارد ہے غیر اللہ تحجر اللہ فی البیت، یہ غیر معمول بھی ہے، حجر فی البیت بھی جائے اور فی غیر البیت بھی جائے. ہمارے نزدیک ابن منیر کی تقریر مصنف کے ارشاد اصح و بلول و اصح کے خلاف ہے، اور کسی نگران جب تعارف کے وقت کہتے ہیں ہاضا ایسا تو مانا یہ ہوگی دوسری حدیث اس کے مقابلے میں غیر معتبر ہے. چلیے ابن حیدہ کی حدیث امام احمد بن داؤد ابن ماجہ اور نسائی نے سنن کبری میں تفریح کی. چلیے سنوار ہوا ہے گزار کے بات کا ہے، اس لیے کہ اس قصے میں یہ اعتزال کا قصہ ہے اور حضور نے اعتزال لیلا سنوں کی کیا. ان حبان نے تصریح کی ہے تقریر کی آیت سنوں میں کی اور حجاب کے مجھے اس سے پہلے ذہنی تین کام کے وقت سن تین یا چار یا پانچ میں ہو چکا تھا. میر اس نے ابن عباس کی شمولیت والد اور ابن عباس اپنے والد عباس کے ساتھ پتی کا بات ہے. لامحالہ یہ بات ہے حجاب کے بعد کا اور یہ جو مسلم کے بعد روایات نوائز ہو گیا کان قبل نزول حجاب، یہ کسی راوی کا سر اس کے بعد جو میں نے دیکھا دیں گی آپ نے جلدی کی بات کری اور یہ تصریح کی ہے کہ مسلم کی روایت سر. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی بتا دیا عورت کے نفوذ کے وقت اس کا حجر جائے اور اس سے اعتزال کر سکتی ہے اور اعتزال کا محل غیر بیت تو حل اس ترجمے سے بتاتے ہیں کہ اور مار بھی سکتی ہے. بخاری نے سراح سے مارنے کا مسئلہ پہلے ذکر نہیں کیا بلکہ مارنے کے مکروہ ہونے کو ذکر کیا تاکہ لوگوں کے اندر مار پیٹ کا جذبہ بیدار. فرماتے ہیں ما یکرہ من ضربین النساء, اس ضرب کا بیان جو عورتوں کے حق میں مکروہ ہے, اور وہ ضرب مبرح جس سے زخم ہو جائے, ٹوٹ جائے, نشان پڑ جائے. اور قرآن میں جو وغیر ہیں اس کا تعلق ضرب غیر مبرح سے, مصنف نے وقولوه اضربوهن ضربا غير مبرح کو کر التعارض دور کیا اور نصوص کا محمل متعین کیا. حاصل یہ ہے کہ آیت میں جو ضرب کی اجازت ہے وہ ضرب مبرح غیر مبرح ضرب غیر شدید, اور حدیث میں جس ضرب کی کراہت ہے وہ ضرب مبرح ہے. پڑھا تھا حضور نے مارنے سے منع نہیں کیا, ایسا مارنے سے منع کیا جیسا غلام کو مارا. آج تم لوگ غلام کو تیز مارتے ہیں. اور اس نے علی جانب علی مینی نبی رضی صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ وسلم اللہ رات اٹھا کی اور مرد سو گیا کی نام کیا دی. امام بخاری نے بتا دیا خاون بھی عمر سدہ ہے تو ساتھی تنبیہ کر دی اگر کسی نام کا ہے بات پر ضد کرتا ہو, اصرار کرتا ہو, مارتا ہو تو عورت خانوں کی اتارت نہ ہو, کی معصیت میں کسی کی اطاعت جائے. شاہ رہا سیرا گر گئے اس کے سر کے بال بیماری کی وجہ سے. سلاد حضور نے فرمایا وصل کی کوئی گنجائش نہیں, موصلات پر لعنت کی گئی ہے. امام مالک فرماتے ہیں وصل متفقاً نہ جائے, یہی امام احمد کی ایک روایت ہے اور کسی کو نوعی نے اختیار کیا اور قاضی عراق نے اکثر علماء کی طرف منسوخ کیا, لیکن امام ابو حنیفہ امام شافعی احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں وصل ممنوع ہے کہ آدمی کا بال ملایا جائے, اور اگر آدمی کے بال کے علاوہ کسی اور چیز کو اور تک کو اپنے منہ ملا لے جیسے کالا دھاگا تو کوئی فرض کی بات نہیں. اور اس نے علیہ نے مجھے نبی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب قولی میں امرأۃ باب من بعد ما نشوزہ من اعراضہ. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر عورت کو خوف ہو کہ خاوی اس سے لطف رکھتا ہے یا اعراض کر لے گا تو وہ اپنی باری اپنے خاوی کو ذبا کر سکے, اگر مستقبل میں رجوع کرنا چاہے تو ان اربا فرماتے ہیں جائز ہے. حسن جسری سے منقول ہے تو رجوع نہ جائے, جمہور کہتے ہیں معاملہ میں نہ جائے وہ بلد بھیان گزر گئے مستقبل میں جائے. مینہ یعنی اس کے ساتھ زیادہ رہنے کا, اس کے پاس زیادہ اس میں بیٹھنے کا خالص مند سال احمد کیا لکھا ہوا سال آئے نو مسلم اور اس نے العذر اترتنائیں وسکون زال انزال کے وقت باہر نکال کر باہر خارج کرنا. علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری رحمت اللہ ہے تو عزل کو حرام قرار دیتی ہیں اور جمہور علماء اجازت دیتے ہیں. علامہ ابن حزم نے جدامہ بن قویب کی حدیث ذالک الواد الخفی رواہ مسلم کے دلیل میں پیش کیا اور جمہور علماء کے دلیل احادیث جن سے مسلم پیش فرمائے دوسرے کے موارد ہیں اور جدامہ کی حدیث کے بارے میں امام بیہقی کہتے ہیں قرائت تنزیہ پر محمود ہے اور بعضوں نے دعوی کر دیا وہ منسوخ ہو گیا. میں اس دعوے سے نس ثابت کی ہوں تو تاریخ کا گزر پھر اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ عزل میں عورت سے اجازت لینا ضروری ہے یا ضروری ہے. اگر عورت پرا ہے تو ان میں سلاست ہے کہیں بلا اذن کے اس کا جائے یہی امام شافعی ان کے اصحاب کا مذہب اور شافعی کا دوسرا قول یہ ہے کہ بلا جائے اور اگر غیر مزوج باندھ اور اگر مزوج باندھی ہے تو اس سے رکھنے اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ الشافعی شافی اپنے ایسا قول میں